sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amca oğlu. Nebi aleyhissalatu vesselam'dan şöyle dediğini buyuruyor. Diyor ki aleyhissalatu vesselam: "Ni'metan mağbunun fihima kesirun minen nas." İki nimet vardır. Öyle iki nimet vardır ki tabii insanların Allah-u Teala'nın bahşetmiş olduğu, vermiş olduğu nimetleri saymaya kalksak ne yapamayız? Yani. Sayamayız. Ve in ta'uddu ni'metallah. Allah'ın nimetlerini saysanız ne yapamazsınız onu? Saymaya güç yetiremezsiniz. Ancak bu nimetler arasında iki tane nimet var ki insanlar özellikle bu iki nimet konusunda gaflet içindeler. Mağbun. Aldanmış durumdalar. Nedir o iki nimet? Diyor ki aleyhissalatü vesselam es-sıhhatu vel-ferag. Sağlık ve boş vakit. Herkes hastayken, hastayken sağlığın kıymetini ne yapıyor? Anlıyor, idrak ediyor, biliyor. İyileştiği zaman, şifayı bulduğu zaman bir de bakıyorsun ki sigara içmeye yeniden tekrardan başlıyor. Ya diyorsun tövbe et, bırak şu sigarayı, ya bir şey olmaz. Gaflet. Ama bir hastadan önce gırtlak kanseri olunca Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu emanet bedeni böyle hor kullanarak hasta olunca bir de bakıyorsun ki ah diyor keşke ne yapmasaydık? Yapmasaydık. İşte burada insanın nefsiyle mücadele etmesi gereken, mücahede etmesi gereken bir husus, bir konuda ne arkadaşlar? Bu iki nimeti hakkıyla değerlendirme konusunda nefsiyle mücadele etmesi lazım kulun. Birincisi sağlık, ikincisi boş vakit. Bakıyorsun böyle saatlerce oturuyor. Televizyon karşısında, internet karşısında açıp elinde ne yapmıyor? Kur'an alıp okumuyor. Boş vakit. Açıp eline dinini öğrenip Allah-u Teala'ya ibadet etmesi gereken hayatında gerekli olacak bilimi, ilmi, fıkhı öğrenmiyor. Ne zaman başına geliyor? Bir de bakıyorsun ki onu öğrenmeye çalışıyor. Sağa sola sormaya çalışıyor. Bir şeyler duysa da o konuyla ilgili amel etse diye tabiri caizse kendini ne yapıyor? Parçalıyor. Halbuki boş vaktinde kendine bir program yapmış olsaydı, namazını, abdestini, namazını, zekatını, orucunu öğrenmiş olsaydı, değil mi? Çalışmış olsaydı, dinini bir basiret üzerine, apaydınlık bir yol üzerine ne yapardı? Yaşardı. O zaman arkadaşlar bu iki konuda da ne yapacağız? Azimli olacağız. Nefsimizle mücadele edeceğiz. Dördüncü hadis, Ayşe radıyallahu anhadan rivayet olunuyor. Ayşe radıyallahu anha diyor ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûmu minel leyl hatta tetefattara kademâh. Nebi aleyhissalatü vesselam gecenin ne vardı? Kıyama kalkardı. Teheccüde kalkardı. Namaz kılardı. Aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala ne diyor? Allah-u Teala senin ne yapıyor? Gece namaza kalktığını görüyor. Ne zaman kalktığını? Nisfahu. Gecenin edna min thuluthayil leyl. Üçte ikisinden biraz azını. Yahut nisfahu. Yahut yarısını. Yahut ondan biraz fazlasını yahut azını. Yani aleyhissalatü vesselam gecenin üçte ikisinden bir azını, yani gecenin çoğunluğunu yahut yarısını yahut ne yapmakta? Üçte birini ihya etmekte. Namazdan geçirmekte. İşte Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki ayakları çatlayıncaya dek, şişip yara oluncaya dek ne yapardı? Aleyhissalatü vesselam namaz kılardı. Kıyamda o kadar uzun duruyor. Rükûda o kadar uzun duruyor. Yeniden kalkıyor, o kadar uzun duruyor. Secdede o kadar uzun duruyor. Ayakları şişiyor aleyhissalatü vesselam. فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Dedim ki diyor, ey Allah'ın Resulü, bunu neden böyle yani yapıyorsun? فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah Teala senin gelmiş, geçmiş, bütün günahlarını affetmiş. Ama aleyhissalatü vesselam, geçen derste, girişte söylemiştik ya, nefsiyle mücadele ediyor. Nefis yatmak istiyor, nefis rahat istiyor, sıcak yatak istiyor. Ama aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah-u Teala'ya şükreden bir kul olmayayım. قَالَ اَفَلَا اُحِبُّ اَنْ اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا. Yani Rabbime şükreden bir kul olmayı niye tercih etmeyeyim? Bu onun bir göstergesi. Bu onun bir alameti. Rabbe şükrün ifadelerinden en güzeli hangisi arkadaşlar? Namaz. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah Teala'nın da buyurduğu gibi inna rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min thuluthayil leyli ev nisfahu ve nisfahu ve thuluthahu ve taifetun ma'ak ve taifetun minellezine ma'ak. Allah Teala senin gecenin üçte ikisini yahut yarısını yahut gecenin üçte birini ve seninle beraber sahabeleri yani seninle beraber namaz kılanları ne yapmakta? Bilmekte diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın gece adetinden bir tanesi de nedir? Gecenin o üçte ikilik kısmına yakınını sen ders bunun hesabını yapmıştır. Yahut yarısını yahut o gün yorgunsa üçte birini ne yapardı? İbadetle geçirirdi Aleyhisselatü Vesselam. Bunların hepsi neyi gösteriyor bize? Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmiş geçmiş günahları affolmasına rağmen, affolunmasına rağmen böyle bir mükafatla ödüllendirilmesine rağmen Aleyhisselatü Vesselam kulluğun en güzel göstergelerinden bir tanesi olan namazı ne yapardı? En güzel bir şekliyle ifa ederdi. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın ciddiyetle çaba sarf ettiği, nefsiyle böyle mücadele ettiği ve kendini böyle disipline soktuğu bir konu da oruçtu arkadaşlar. Yani Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsun disiplin var. Nasıl disiplin var? Ramazan'ın işte Kadir Gecesi belli olmadan önce Aşrul Evail ilk 10 gün. Ondan sonra ortası. En sonda Kadir Gecesi son 10'da olduğu zaman Aşrul Evahir. Son 10 günde ne vardı Aleyhisselatü Vesselam? İlk kafa girerdi bir disiplin. Niye? Kadir Gecesi'ni nerede yakalamak istiyordu? İtikaftayken. İbadetteyken yakalamak istiyordu. İşte yine hanımı Ayşe radıyallahu anha diyor ki enneha kâlet kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ dekhalel aşru son 10 gün girdiğinde Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde ne yapardı? Ahyel leyle geceyi ne yapardı? İhya ederdi. Son 10 gün uyumazdı geceleri aleyhissalatü vesselam. Ve aykava ehlehu ailesini ne yapardı? Uyandırırdı. Uykudan uyandırırdı. Vecedde hırslı olurdu, ciddi olurdu. Yani ibadet konusunda çok ciddi olurdu. Veşeddel mi'zer ne yapardı? Elbisesini sıkardı. Ne demek şeddel mi'zer? Bundan bir kinaye var. Bundan kastedilen ne? Hanımlarına yaklaşmazdı. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam son 10 günlerde itikafta. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Allah Teala böyle buyuruyor. Siz itikaftayken, mescitlerde itikafa girmiş iken ne yapmayın? Hanımlarınıza yaklaşmayın. İtikafın yasaklarından bir tanesi de nedir? Kişinin hanımıyla ne yapması? Mübaşerette bulunması. Ona yakınlaşması, onu öpmesi ve ilişkiye girmesi. Son 10 gün Aleyhisselatü Vesselam izarını ne yapıyor? Bağlıyor. Düğüm atıyor izarına. Yani hanımlarına yaklaşmıyor. Bu hadis de bize gösteriyor ki arkadaşlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle bugün ashabı ibadet konusunda azimli. Bizimkisi, yani bizim durumumuz baktığımız zaman yani gaflet gece kalkıp bırakın teheccüd namazı kılmayı vitir namazlarını bile bakıyorsunuz ki gevşeklik göstermeye başlamış. Sünnetlerle ilgili bir gevşeklik. Pazartesi, perşembe oruçlarıyla alakalı bir gevşeklik. Kur'an okumakla alakalı bir gevşeklik. Bir ciddiyet yok. Nefisle bir mücadele yok. Sebebi ne? İmanın azalması, zayıflaması. Altıncı hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mu'minul kaviyyu hayrun ve ahabb bu ila Allah min el mu'min el zayıf. Diyor ki Aleyhisselam. El mu'minul kavi. Güçlü mümin. Neyinde güçlü? Hangi konuda güçlü olan mümin? İmanında. Dikkat edin mümin olarak niteliyor zaten. İmanda kuvvetli. İmanında ilk akla gelen bu hadisten. Onun ardından sonra bedeni güç kuvvet geliyor. Bazıları bu hadisi alıp spor salonuna gidiyor. Orada müzik çalıyor. Orada müzik çalarken kaslarını geliştiriyor. Halter yapıyor. Diyorsun ki sen ne yapıyorsun? Ya hocam işte peygamberimiz buyurmuş ki el-mu'minul kavî hayrun ve ahabbu ilallah minel mu'minid da'if. Ama mümin diyor aleyhissalatü vesselam. Yani güçlüyü, sıfat burada güçlüyü. Neyin sıfatı? Kimin sıfatı? Müminin sıfatı. Yani imanı güçlü olan. Mümin Allah katında daha sevimlidir. Ve Allah Teala katında daha hayırlıdır. Kimden? Zayıf olandan. Ve fî kullin hayır. Ama diyor aleyhissalatü vesselam ve fî kullin hayır. Her birinde ne var? Hayır vardır. Çünkü iman etmiş. İhris alâ mâ yenfa'uk. Aleyhissalatü vesselam burada bize nasihat veriyor. Gerçekten çok önemli bir nasihat. İhris alâ mâ yenfa'uk. Sana fayda veren şeylere ne yap? Özen göster. Sarıl, tutun. Hırslı ol. Faydalı şeylerle uğraş. وَاسْتَعِنْ billah. Ama tabi en önemlisi de ne arkadaşlar? O faydalı işlerle uğraşırken istiâne, yardımını kimden alman? Allah'tan alman. Desteğini Allah'tan istemen. Hatta hadislerde geliyor ya لِيَسْأَلْ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَ. Sizlerden birisi bütün ihtiyaçlarını kimden istesin? Allah'tan istesin. Bütün ihtiyaçları. Büyük küçük demeden bütün ihtiyaçlarını. Hatta hadisin devamında diyor ki hatta yes'ele şa'fe na'lihi. Hatta ayakkabısının bağını bile ne yapsın? Kimden istesin? Allah'tan istesin. Hatta yes'ele şa'fe na'lihi izen kata. Ayakkabısının ipi koptuğunda, ipi bozulduğunda dahi onun yardımını kimden istesin? Allah'tan istesin. Yetiş ya Rab desin. Allah'ım bu işimi ıslah et, düzelt desin. Yani bu kadar hadis açık. Hadisler bu kadar açık. Ayetler bu kadar açık. Ama dediğimiz gibi her derste söylemeye devam ediyoruz. Adamlar tasavvuf ehli, tarikatçılar ne yapmaktalar? Sürekli bu hadislerin tersine, bu ayetlerin tersine mezarda yatan, kabirlerde yatan şeyhlerden, ölülerden yardım istenebileceğini ısrarla savunarak insanlara dikte etmektedir. Maalesef. Bunun yani kendi gözlerimizle okuyoruz kitapları, yazmış oldukları kitaplarında. Radyolarda, televizyonlarda kendi dillerinden duyuyoruz bu sözleri. Açık açık söylüyor adamlar ya. Adam utanmadan tefsirine yazmış. اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لِيَسْأَلْ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ كُلَّ حَاجَتِهِ. Rabbine bütün ihtiyacını istesin. Rabbinden her şeyini istesin. Hatta diyor koptuğu zaman ayakkabısının bağını bile. Burada da diyor ki bu adam Muzat tefsirine yazmış. İşlerinizle hayrete düştüğünüz zaman, işlerin içinden çıkamayacağınızı anladığınız zaman, başlarınız sıkıştığı zaman ne yapın diyor? فَاسْتَعِينُوا بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ. Kabir ashabından medet umun, yardım isteyin. Yani bunu kitap olarak basmış. Tefsir olarak basmış. Ve bunu satıyor insanlara. Ve yine diyor ki alimler hayattayken kınındaki kılıç gibidir. Öldükten sonra kınından çıkmış kılıç gibidir. Yani öldükten sonra onların yeryüzündeki tasarrufları hayattakinden daha nedir? Etkilidir. Apaçık bunu bu şekilde ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Bunun bütün bu sözlerden ne yaparız? Allah'a sığınırız. Bak Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İhris alâ mâ yenfâb festa'in billah. Allah'tan yardım iste. Ve lâ ta'ciz. Aciz düşme. Gevşek olma. Gevşek olma. Bu gevşekliği üzerinde rahat. Tembelliği üzerinde rahat. Sigara mı kullanıyorsun? Bırak artık onu. Namazlarda gevşeklik mi gösteriyorsun? Şöyle bir titre kendine gel. Söz ver kendi kendine. Sakallarını mı kesiyorsun? Allah'a tövbe et. Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu dediği gibi. وَلَا تَعْجَزْ. Aciz düşme. Şeytanın karşısında aciz olma. Sımsıkı, dimdik dur. Güçlü ol. وَاِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Sana diyor başına bir musibet geldiğinde, başına bir sıkıntı geldiğinde, bir bela geldiğinde... Keşke şöyle yapsaydın. keşke şunun dediğini yapsaydım, şöyle şöyle davransaydım deme. Velakin kul. Sana doğruydu. Önce ne söylememen gerektiğini öğretiyor Aleyhisselatü Vesselam. Keşke böyle olsaydı, şöyle yapsaydım. Bu lev, şayet, keşke geçmişte olan, senin pişmanlığını ifade eden, sanki böyle kadere bir maruzatın varmış gibi sözler söyleme. Ne diyeceksin peki? Diyeceksin ki kadderallah, Allah-u Teala ne yaptı? Takdir etti. Ve mâ şâe faal. Ve dilediğini Allah-u Teala yaptı. Bu kadar, bitti. Sen artık lev enni faaltu keda ve keda, öyle olsaydı, böyle yapardım, şöyle olsaydı, artık bunları ne yapmayacaksın? Söylemeyeceksin. Fe inne lev teftehu ameles şeytan. Zira lev kelimesi, yani keşke, ama bu Arapçada lev birçok manalara geliyor. Hangisi bunun şeytanın amelindendir? Teftehu ameles şeytan. Şeytanın amelini açar. Yani şeytana bir kafa açar. Hangi lev, hangi şayet? Geçmişle alakalı olan. Yani geçmiş alakalı. Şayet şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım demeyeceksin. Bir başına bir musibet geldi. Allah göstermesin, başına bir kaza geldi. Bir sıkıntı oldu, bir iş yaptın. Olmadı. Söyleyeceğin söz ne? Kadderallah ve mâ şâe faal. Sahabeler de böyle söylermiş. Müslümandan da beklenmesi gereken teslimiyet, kadere beklenmesi gereken teslimiyet bu. Bu da ay hafta ne yapıyorsunuz? Ezberliyorsunuz arkadaşlar. 7. hadis Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, yine hadis Ebu Hureyre'den muttefakun aleyh hadis, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam hucibetin naru bis şehevat ve hucibetil cennetu bil mekarih. Diğer bir rivayette huffet. Hucibet yani perdelenmiş. Diğer bir rivayet huffet, döşenmiş. Yani cennet, cennete giden yol şehvetlerle süslenmiş. Yani nefsinin istediği, arzuladığı, şehvetinin isteyip sana böyle sürekli yapmanı istediği o şeyler sonucu nereye götürür seni? Cehenneme götürür. Nefsine ağır gelen, nefsine zor gelen, acı gelen şeylerin götüreceği yer neresi? Cennet. Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. O yüzden alimler diyorlar ki şayet nefsinde bir konuda çok yöneliş görüyorsan, nefsinin hoşuna giden şeylere yöneliş görüyorsan, bil ki o yolun sonu nereye götürecektir seni? Ateşe götürecektir. Nefse hoş geliyor. Ya tamam haram ama yani bu çağın şartları böyle. Durum bunu gerektiriyor. Nefis bunu istiyor yani. Bunun sonu götüreceği yol neresi arkadaşlar? Ateş. Nefse zor geliyor. Ya hocam sakalımı kesmemek, sakalı uzatmak ağır. Bu çağda, bu durumda baskı çok. İşte sigarayı bırakmak nefse ağır geliyor. Sabah namazına kalkıp camiye gitmek nefse ağır geliyor. Pazartesi oruç tutmak, perşembe oruç tutmak nefse ağır geliyor. Hep nefis sürekli seninle ne yapıyor? Mücadele ediyor değil mi? Şöyle herkes bir düşünsün şimdi. En son ne zaman eline Kur'an'ı aldın diye. Ne zaman Kur'an okudum diye herkes şöyle bir düşünsün. Nefis bak seninle Kur'an arana nasıl girmiş. Ve şeytan seni öyle oyalamış, öyle unutturmuş ki şöyle bir herkes hafızasını zorlasın. Aa bir ay oldum. İki ay önce, üç ay önce, dört ay önce, beş ay önce, altı ay önce diyeceğin insanlar çıkar. Demek ki o zaman bu yol, yani Kur'an'ı eline alıp okumak seni nereye götürecek? Cennete götürecek. 8. hadis. An Ebi Abdillah Huzeyfe ibn el-Yemen radıyallahu anh diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın arkasında namaz kılıyor bu sahabe. Sallaytu ma'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyle. Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor arkasında bir gece namaza durdum. Bir gece namaz kıldım. Şimdi namaza bakın arkadaşlar. Hani demin iki ayet okuduk ya. Rabbin senin gecenin üçte ikisinden biraz azını yahut gecenin yarısını yahut üçte birini ve seninle beraber o namazı kılanları bilmekte. Şimdi pratik olarak bakalım. Bu ayet böyle. Sahabe de bizatihi işte yaşadığını anlatıyor bize şimdi. Peygamberin arkasında Allahu Ekber deyip namaza durdu. Sallaytu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyle feftetahel bakara. Namaza neyle başladı? Bakara ile başladı. Bakara suresi kaç sayfa arkadaşlar? 20. Ne 20'si? Kaç sayfa Bakara suresi? Hayır. 50 sayfa. Bakara suresinin kaç sayfa olduğunu bilmiyorsan zayıf arkadaşlar. Bak Bakara suresini ezbere bilen var mı demiyorum. Kaç sayfa? Diyor ki Hudeyfe radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Bakara'yı başladı. Bakara'ya başladı Murat abi. Bakara'ya başladı. فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِئَةِ Dedim ki diyor Hüzeyfe radıyallahu 100. ayette rukiye gider herhalde. Yani 100. ayet. Yaklaşık işte. Bir cüze yakın belki. Tam bilmiyorum şu anda da. Diyor ki ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّ بِهَا فِي رَكَعَ Aleyhisselatü vesselam ثُمَّ مَضَى Yüzü geçti. 100. ayeti geçti. Arkada Hüzeyfe düşünüyor yani. 100 ayet okudu. Dedim ki diyor herhalde rekatı Bakara ile bitirecek. Yani 50 sayfa, 2,5 cüzden bitirecek dedim diyor rekatı. Fekultu yusall femada. Bakara da bitti. Fekultu yerke'u biha. Dedim ki yani artık tamam yani Bakara bitti. Rukiye gidecek. Thumme iftetahen nisa. Nisa suresini ne yapıyor? Başlıyor. Ali İmran ne yaptı? Atladı. Buradan da neyin delili var arkadaşlar? Sıraya göre okuma şartı yok. Bazıları diyor ya, elemtere'yi okursan geriye gelemezsin. Fel asrı okuyamazsın diyor. İnne enzellâ'yı okuyamazsın diyor. Evet, önemli olan ilk rekatta sünnet olan uzunu okumak, ondan sonra kısayı okumak. Ama bir tertip sıra şart değil. Hatta sünnette bazen ne böyle? Yani buna riayet etmeye gerek yok. Bak Bakara okumuş. Ondan sonra Nisa. Arada ne var? Ali İmran var. Tabii diyor ki ثُمَّ اَفْتَتَحَ النِّسَا فَقَرَعَهَا Sonra Nisa ile başladı ve okumaya geçti. ثُمَّ اَفْتَتَحَ Ali İmran ثُمَّ اَفْتَتَحَ Ali İmran Sonra diyor Ali İmran'a başladı. فَقَرَعَهَا Yani Nisa suresi yaklaşık 200'e yakın. Sonra Ali İmran o da 200'e yakın yani. Yaklaşık yani 5-5,5 cüz toplam. Bir rekatta 5,5 cüz yaklaşık olarak. يَقْرَعُ مُتَرَسِّلًا Tabi nasıl okuyor Aleyhisselatü Vesselam? Harfledin de meharicini yerine getirerek tertil güzel bir şekilde okuyor. Acele değil yani öyle. Bıdı bıdı bıdı bıdı değil yani böyle. Her harfi yerinde okuyor. Başka bir şey daha var. اِذَا مَرَّ بِآيَةٍ ف۪يهَا تَسْب۪يحٌ سَبَّحٌ Eğer ayette Allah-u Teala'yı tenzih edilen bir ayet gelmişse ayeti okuyor, Subhanallah diyor. Allah-u Teala'yı yani tenzih ediyor. Orada ayet geliyor, Subhanallah diyor. Ayetin yanında Allah-u Teala'yı tesbih ediyor. وَاِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلْ Ayette Allah'tan istenilen bir şey varsa, cennet varsa, cennetten istenilen bir şeyler varsa o da istiyor Allah'tan. Allahümme inni es'elukel cenne. Allahümme senden cennet istiyorum. Yani ayetlerin arasında böyle de ne var? Dua var. Yani ayetleri hızlı bir şekilde de okumuyor. اِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذْ تَعَوَّذْ Allah'a sığınılması gereken, cehennemin azabı anlatılırken, Allah'ın azameti varken ayette de diyor Allah'a sığınıyor. اَعُذُ بِاللّٰهِ اَعُذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ اللّٰهُمَّ اَعِذْنَا مِنَ النَّارِ ثُمَّ رَكَعَ Sonra rukiye gidiyor aleyhissalatü vesselam. فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ demeye başlıyor. Şimdi 3 kere Hüzeyfe herhalde diyor. 3 kere diyecek. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ Aleyhissalatü vesselamın rükûsu yani Subhane Rabbiyel Azim. Tabii biz mesela Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Böyle diyorlar değil mi camiye? Ne dedi hiç kimse anlamıyor. Subhane Rabbiyel Azim. Tenzih var. Allah-u Teala tüm noksan sıfatlardan ne yapıyorsun? Uzak tutuyorsun. Ve rükû nahvan min kıyâmihi. Az önce Bakara'yı, Nisa'yı ve Ali İmran'ı okumuş olduğu rekata yakın. Onun kadar olmasa da yakın. O kadar uzun yani rükû. ثُمَّ قَالْ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعْ. Rükûdan kalktı. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ dedi kalkarken. Sonra رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ dedi. Oradaki o duruşu, o kıyam neye yakın? İlk rekattaki yani okuduğu Bakara, Nisa ve Ali İmran'a yakın. O kadar da ayakta duruyor. Tabi alimler diyorlar bu arada aleyhissalatü vesselam bunu tekrarladığını söyleyen alimler var. Sürekli Subhanallah, Rabbena lekel hamd dediği söyleniyor. Thumma secd. Sonra secdeydi diyor aleyhissalatü vesselam. Fekali Subhane Rabbiyel A'la. En yukarıda olan. Ne demek Subhane Rabbiyel A'la? En yukarıda olan, en yüksekte olan Rabbimi ne yaparım? Tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Düşünün. Hem bunu söylüyorsunuz hem de Rabbinize en yakın olduğunuz yer neresi? Secde. Rabbinize en yakın olduğunuz yer. Secde. Ve kal Subhane Rabbiyel A'la fe kâne sucuduhu karîmen min kıyâmi. Bu yaptığı secde de aynı ne gibi? O ayakta durduğu namaz. Siz düşünün şimdi kendi kıldığınız namazı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nefisle olan mücadele. Hemen bu konuyla ilgili hadisi de alalım. Sonra misafirlerimiz var. Bugün kısa keselim. Diyor ki İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, Abdullah İbn-i Mes'ud قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. Şimdi bir sahabe, bu da başka bir sahabe. Peygamber'e namaz kılıyor. Ne kadar büyük bir şeref değil mi arkadaşlar? Onun okuduğu sesi duyuyorsunuz. Okuduğu Kur'an'ı duyuyorsunuz. Yani kulluğunu görüyorsunuz. Şimdi kalkıp bir sahabe, peygamber öldükten sonra peygamberden yardım ister mi? Yani Allah'ın karşısında düşünün, 5,5 cüz Kur'an okumuş bir peygamberi görüyor. Allah'ın azabından Allah'a sığınıyor. Cenneti istiyor. Ayakları şişmiş. Şimdi bunu gören bir sahabe karşısında bir kul görür değil mi? Öyle değil mi? Bir kul. Ama bugün tarikatçılara bakın, tasavvuf şeyhlerine bakın, mürşit denilen o adamlara bakın ki onlar mürşitlikten bir o kadar uzak insanlar. Onların bu hallerini görmek çok uzak. İnsanların zaten insanların huzuruna çıkmıyorlar. İnsanların kendilerini aleykümselam. İnsanların kendilerini normal bir beşer olarak algılamamaları için uzaklarda gözlerden ırak, köşkler saraylar içinde ne yapıyorlar? Yaşamlarını sürdürüyorlar. Kurşun geçirmeyen arabalar içinde, cipler içinde son derece modern bir hayat yaşıyorlar. Değil mi? Ve insanların huzuruna öyle çıkmak falan gözükmek de yok. Neden? Aleyhisselatü Vesselam bakıyorsun elbisesine meni bulaşmış, hanımı yıkamış onu suyla. Islaklığı gözüküyor elbisenin. Elbise yıkanmış belli. Çıkıyor sahabenin yanına. Sahabeyi biz görüyorduk o elbisedeki ıslaklığı. Böyle bir kul. Abd. Sen şimdi kalkıp bundan aleyhissalatü vesselam'dan yardım ister misin? Yetiş ya Resulallah der misin? Demez değil mi? Ama şimdi insanlar buradan kalkıp kilometrelerce yol kat edip gidiyorlar şeyhine ki şeyhinin attığı halı tutsun. İpi tutsun. Şeyh bir şey konuşuyor mu? Yok. Şeyh konuşmaz. Bakar, nazar eder. Hep ne böyle arkadaşlar? Şeyhin olağanüstü bir insan, eşerüstü hatta, bir yaratık olduğuna bulmaya çalışılıyor. İnsanlara dikte edilmeye çalışıyor. Sebep? Başın sıkıştığı zaman yolda gidiyorsun ya, araba yuvarlanacakken yetiş ya şeyhimde, yetiş ya Abdülkadir'de. Medet ya Hamza, medet ya Abdülkadir. Böyle demiyorlar mı? Neden? Çünkü sürekli onlara insanüstü, olağanüstü neler var? Vasıflar yükleniyor. Ya aleyhissalatü vesselam bakın. Aynı bir tarafta Huzeyfe İbn-i Yaman bir gece durmuş namazda onu anlatıyor. Bu sefer de Abdullah İbn-i Mesud. Peygamberin hizmetçilerinden Enes bin Malik gibi. Peygamberimizin suyunu taşıyan, yanında bir şeylerini taşıyan hizmetçi sahabelerden. Ona hizmet ederler. Köle değil bunlar. Özgür insanlar ama Peygamber'e hizmet etmekte şeref duyan insanlar. Diyor ki Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْلَةً فَأَطَالَ الْقِيَامِ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرٍ su. Kıyam o kadar uzun tuttu ki aleyhissalatü vesselam. O kadar uzun kıldı ki Hatta hememtu bi emrin su diyor. İçimden kötü bir şey geçirdim. Şimdi tabii sahabenin kötü bir şeyine geliyor rivayetler. Yani namazı terk etmek istedim diyor. Kötü bir şey bu yani. Namazı terk etmek istedim. Namazı terk etmek istedim. Tabii kıyla ve ma hememte bihi soruluyor. Ya ne istedin, ne yapmak istedin? Neydi aklından geçen? Diyor ki hememtu en eclise ve eda'ahu. Oturup onu terk edip yani namazdan ayrılmak istedim diyor. Bu da muttefakun aleyh. Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadiseden bir tanesi. Yani bakın dikkat edin. Ne var? Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamını uzunca tutarak konuyla ilgili olarak nefsiyle mücadelesi var. Nefis öyle arkadaşlar. Biz de işte bu sene Allah nasip etti Ramazan'da gittik arkadaşlarla. İlk gün ayaklarımız ağrıdı. Teravih kılıyoruz orada. Değil mi? İşte kimi arkadaşlar genç olmasına rağmen bakıyorsun sandalye arıyor, tabur arıyor. Güzel oturayım kılayım. Nafile namaz kılabilirsin. Bir sıkıntı, bir beis yok. İkinci gün, üçüncü gün artık vücut, nefis senle boğuşurken artık sen kamçıyı eline alıyorsun. Orada namazını kılıyorsun. Değil mi? O uzun gördüğünüz namaz bakın peygamberin namazı yanında ne kadar kısa. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.